pod parasolem. Słońca bez końca, choć ten deszcz też potrzebny za oknami na Myśliwieckiej, również od czasu do czasu kapu-kap. 17 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia to już za chwilę. Śniadaniową porą dżem smacznego. Jestem sobie prawdą, fałszem i zagadką też. No. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. No. Jestem zły, aniołem z aureolą, wrogiem i kochankiem, aktorem z ulubioną rolą. Z dżemem, a wiadomo, palce lizać. 21 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Słońce obudzi się. Tak, to ten dzień. Słońce obudzi się. A jeśli w ogóle, no z kartką z kalendarza tu odnotowane, że punktualnie o 4.44. Są takie dni, że słońce wstaje o 4:00 i to właśnie ten dzień, 4:44. Zajdzie o 20, no już nie 20:20, a 20:22. Dzień potrwa prawie 16 godzin, a dziś imieniny Glory, Roberta i Serwacego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 13 maja, jakkolwiek. Dzień dobry. Koncertowo. Eleny Krawic. Kto był na koncercie? Ręka do góry. Tak, już sprawdzaliśmy listę koncertową w ubiegłym tygodniu. No ale wspomnień czar, więc także być może i dziś ich nie zabraknie. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 13 maja. I tak w 1707 roku urodził się Karol Linneusz, szwedzki przyrodnik i lekarz, twórca współczesnego systemu klasyfikacji organizmów. Opisał też wiele nowych gatunków roślin i zwierząt, a zmarł w 1778 roku. W 1878 zmarł Andrzej Towiański, filozof, współtwórca i reprezentant mesjanizmu polskiego. Idee Towiańczyków były połączeniem mistycyzmu z ideami politycznymi odnoszącymi się bezpośrednio do sytuacji w Europie, do losu Polski i Polaków. Przypomnijmy, że do koła Towiańczyków należeli Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Seweryn Goszczyński. Towiański zmarł 141 lat temu. Również 141 lat temu, w 1878 roku, zmarł Joseph Henry, Amerykański fizyk, który niezależnie od Faradaya odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej i samoindukcji, a jak wiemy od jego nazwiska, jednostkę indukcyjności nazwano Henry. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy także w muzycznym kalendarzu, a to już za niespełna godzinę. Pan synoptyk w natarciu. W natarciu z najświeższą prognozą pogody i z parasolem pod pachą. To szczegóły prognozy pogody na dziś, już za 3 minuty z wąsem. As a man. W sumie to też można by powiedzieć Anna Calvi po koncertowo. Taki nam się mini kącik trafił. 4:30. Czas na pana synoptyka. A pan synoptyk koncertowo przy swoim, że dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienie. No i tak się przejaśni, że miejscami przelotnie popada deszcz. Wysoko w górach śnieg. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, choć nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Choć mam wrażenie, że to w wielu miejscach dziś wiatr porywisty, mało głowy nie urwie. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali, a na termometrach w dzień nad samym morzem najchłodniej, tam od 5 do 10 stopni. Jak Polska długa i szeroka, dziś od 10 do 13 stopni. W sumie temperatura wyrównana, a najwyższa na Podkarpaciu do stopni 14. Tyle o pogodzie. Czas na muzykę i nasz cykl 3 na raz. Prezentujemy 3 nagrania. Państwa zadaniem w ramach oczywiście rozgrzewki szarych muzycznych komórek odszyfrować, cóż to łączy te trzy nagrania. W tej sprawie SMS-owo 71335. No to powolutku, po cichutku. Uwaga, może być zmyła jak zwykle przy pierwszym nagraniu, więc cierpliwość bardzo wskazana, ale umiejętność kojarzenia także. 71335. Trzy na raz, część pierwsza. Pierwsze odpowiedzi w naszym cyklu 13. No i bardzo dobrze, trzeba czasem zaryzykować. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. 71335. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na raz, a na budziku za 25 minut 5. Nie ma dla nas miejsca żadnej katastrofie szczęścia. Nie siedzimy w samolocie, nie na prezydenckich miejscach. Za starzy na fajki i kawę, serca nam biją gwałtownie.

wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce. Wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. No pewnie, że prościusieńkie hasło na dziś. Prościusieńkie. Może coś o życiu. Życie. No, w życiu też się czasem zdarza i oby tego jak najwięcej. A może deszcz. No trochę o tym deszczu już wspominałem, ale żeby to był deszcz tego właśnie, o to tego byśmy sobie wszystkim Państwu życzyli. A może to szczęście? A właśnie, przy poniedziałku tak się wypsnęło redaktorkowi, że i powiedział w poniedziałek 13 pochmurnego, deszczowego. Dzień dobry Państwu. No i dziś bardzo dobry nurt obrała pani Aga, która to zaryzykowała. Zdaje się, że to po pierwszej nutce już było, że dziś szczęście w naszym cyklu 3 na raz. O, to. Szczęście także znalazł w tym naszym cyklu pan Leszek z Kruszwicy. Brawo, brawo. I jeszcze trzecia odpowiedź. Szczęście niepodpisane, ale komuś dopisało szczęście i był tą trzecią osobą, która prawidłowo odpowiedziała w naszym cyklu 3 na raz. No tak jakoś nam się złożyło, że poniedziałek i 13, więc może i to szczęście. Rzeka miłości, morze radości i ocean szczęścia to Tilt na otwarcie. Strachy na lachy i katastrofa szczęścia i przed chwileczką Chłopcy z Placu Broni i ich wersja nagrania zatytułowanego Jezioro Szczęścia. Godzina 4, minut 44, sekund 44 i 444 tysięczne. Jak zawsze w punkt. A dziś też o wschodzie słońca. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, send falling stars that seem to cry. To you, there's someone new, we're through. all the rainbows in the sky. Start to weep and say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall. Echo to you, that's all, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over. It's over. Taki właśnie piękny duecik Morrissey i LP. Sygnał od państwa, sygnał między innymi od pana Michała. Kłaniamy się nisko, bardzo dziękujemy. Poranne życzenia to już na kociołku z samego rana. Leciutko powyżej 27, a na zewnątrz w środzie 4 stopnie. Środa w poniedziałek, kłania się i pan Leszek już w robocie. Na dzień dobry, sygnał od pana Michała, który to informuje, że w okolicy Jeleniej 3 powyżej gwiazdy nieśmiało wyglądają zza chmur, silnik już pracuje, kawa w termosie, no i 5 godzin już do celu. O dobrą muzykę prosi pan Michał. Z takim zaznaczeniem, by nie zapominać o tym naszym greckim kąciku. No, no, nie zaniedbujemy go i myślę, że dziś też będzie okazja, by troszkę głośniej zrobić. Na przykład w aucie. Na wsi mazurskiej zamarzamy wszyscy, rośliny, zwierzęta, człowiek, wszystko, wszystko. No co to się porobiło? Ciepłego kocyka, herbaty, kawy dziś. Tego życzę wszystkim szczęścia, też pewnie pani Kasia Wiejska, korespondentka. No takie to nasze małe szczęście. Pani Agata z Krakowa o tym, że ptacy już koncertują jak szalone za szybą, za oknem. Razem dziś z muzyką budzika. Umilać mi tu, umilać drogę do pracy. No, robimy, co możemy. Odhacza się na liście obudzności też pan Tomek, który to na nas słuchał już od północy, a dziś w trasie Kruszwica-Żerań. Tenże warszawski. Pani Kinga z Lubelszczyzny. No, co tam za oknami w poniedziałek na Lubelszczyźnie? No, ciapie też deszcz za oknami. Dobrze, też potrzebny. Deszcz potrzebny. Pan Dawid jest z nami też. Podąża starą dwójką z Poznania do Berlina. Chłodno, bo 6 stopni, ale za to sucho. No i tak już jedną nóżką naszych zachodnich sąsiadów. Ciąg dalszy sygnałów, także tych zagranicznych już za momencik. Zajął 11 minut piąta. czym jestem spełnionym snem. Ja wiem, ja to wiem. Dziki i czuły pędzę przez świat tak jak wiatr, jak to wiatr. Sygnał od państwa zagraniczne. Między innymi z Perth grzać. Trzeba grzać z pozdrowieniami ze słonecznego Perth, ale już nie takiego ciepłego. Zima już tuż, tuż z pozdrowieniami od pani Ani. Na dzień dobry, poranna trójko. Witaj, że to od pana Zdzisława, który to pozdrawia z trasy Kassel Dortmund. Czyste niebo, ale tylko 3 stopnie. Z gorącymi pozdrowieniami od pana Zdzisława z dużego mobilka. Z piłkarskimi pozdrowieniami. Fionia też na słuchu w Danii. Oj, strasznie zimno, pisze pan Sebastian. Odczuwalna -1. A może to ten myślnik znowu? 1. Ale synoptycy zapowiadają słoneczne dni. No i tej wersji się trzymajmy. Morgan Zrawa, Fran Middelfart. Wiadań, tamże mocno wietrznie i 9 stopni. Strach wychodzić, tak napisał pan Stefan, nasz europejski podróżnik z dokumentacją fotograficzną. No i jeszcze z nocną zmianą, ale to już końcóweczka, mierzy się pan Wojtek z Manchesteru. Także kłania się nisko i gorąco pozdrawia wszystkich zapracowanych, którzy to do 6, a być może i do 7. Do 5. 5 minut.